दूसरों नहीं चलेगा। तरी सुलभापि कर सुलभानि कर्माणि एव मुक्तर हेतव सन्तु कृतम पारिव्राज्य पूर्वक ज्ञान है ना इतिहास क्या हो। पारिव्राज्यम न अप्रयत्न प्राप्यम इति पहलाया, विवेक रहित देव पशुत्व को छोड़ेंगे नहीं, व्यघ्न करेंगे तो संन्यास प्राप्त नहीं होता है बिना प्रयत्न। तो कर्म तो सुलभ है, वही मुक्ति हेतु हो जाए। पारिव्राज्यपूर्वक ज्ञान न किम इति आशंका। अतः अतः सन्न्यस्य कर्माणि सर्वाणि आत्मावबोधत हत्वा विद्यां ध्येयेयात् तद्विष्णुः परमं पदम्। अतः सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आत्मावबोधतः अविद्यां हत्वा धिया एव इयात् तद् विष्णु परमपदं। यद् विष्णु विष्णु परमपदं धिया एव बुद्धि ज्ञान से धिया एव धिया है ना, धिया एव नहीं धिया एव इयात् धिया एव इयात् बुद्धि से ही प्राप्त करे इयात् गच्छेत् तद् विष्णु परमपदं। यतो देवम देव माया निमित्ता नराणाम कर्मसु प्रवृत्ति, परमात्मा माया से निमित्ता नराणाम कर्मसु प्रवृत्ति, माया से ही प्रवृत्ति। अतः तद उपासना आसादित उपासना आसादित आसाधित मुख्य अभिलाषो। हाँ ठीक है। अतः तद उपासना आसा उपासनाया आसाधित मुख्य अभिलाष मुख्य अभिलाषा आसाधित मुख्य आसाधित उपासना उपासना साधित। हाँ आसाधित नहीं आसाधन दो समझ आ सके मुख्य उपासनाया आसाधिता मुख्य अभिलाषा मुख्याभिलाषा उपासना सा उपासना साधिता मुख्याभिलाषा यस्य पुरुषस्य विवेकी स सर्वाणि एव कर्माणि मुमुक्षा उपासना पर से साधित होती मुख्याभिलाषा मुमुक्षा तो विवेकी सर्वाणि एव कर्माणि अविवेकपूर्वकानि त्यक्त्वा। अविवेकपूर्वाणि ये विशेषण कर्म का क्रिया विशेषण है त्याग नहीं। अविवेक पूर्वाणि कर्माणि सर्वाणि त्यक्त्वा तिष्ठेति अर्थ अयमपि भवति उत्पत्ति विधि। ये उत्पत्ति विधि हो गया सन्यास के लिए। सन्यास अनंतरम आत्मज्ञान उद्देश्य न श्रवणादि कार्यम इत्याह। सन्यास अनंतरम आत्मज्ञान के लिए श्रवणादि करना आत्मावबोधत आत्मावबोधत अतः आत्मावबोधत ये पंचम अर्थ में नहीं आत्मावबोध के लिए। श्रवणादि परिपाक लब्ध आत्म साक्षात्कारेण अशेष अनर्थ मूलम अज्ञानम अपुनिद्य आरब्ध कर्म भोग प्रतिबंध लब्ध प्राणम तदुपकरण देहाभासम तन्निमित्तम अज्ञान लेशंच आरब्ध क्षयांतम अनुमाय तदवसानापगत प्रतिबंधेन ज्ञानाग्निन अज्ञानम निशेषत दग्ध आत्मनो ज्ञानानंद सदैकतानम अनवचनम यत्परम पदम तत्प्राप्यात। श्रवणादि परिपाक लब्ध आत्म साक्षात्कार श्रवणादिनाम परिपाक न लब्ध आत्म साक्षात् लब्ध है आत्म साक्षात्कार। श्रवण मनन निध्यासन पक्व होने पर ही साक्षात्कार संशय विपरीत ज्ञान उसे अशेष अनर्थ मूलम सारे अनर्थ अमल अज्ञानम अपन निवृत्त नष्ट करके आरब्ध कर्म भोग प्रतिबंध लब्ध प्राण। आरब्ध कर्म से आक्षित होता है भोग भ्रोध से भोग से भोग रूप प्रतिबंधेन लब्ध प्राण ये न प्राण उसका रहता है भोग आरब्ध कर्म के फल भोग भोग से प्रतिबंध भोग रूप प्रतिबंध से प्राण रहता है नहीं तो समाप्त हो जाना चाहिए। लब्ध प्राण जीवन मुक्त तद उपकरण देहावासम, और भोग के लिए उपकरण देह आवास, तनिमित्त अज्ञान लेसन च, भोग के निमित्त अज्ञान भी मानना पड़ेगा, देहादि के लिए निमित्त आरोध ख्यातम अनुमाय, प्रारोध ख्यात करेगा मानना पड़ता है, हे अज्ञान लेस तद अवसान अपगत प्रतिबंधन, तद अवसान न अपगत प्रतिबंध यश्य नहीं, यहाँ यश्य ज्ञान से तेन ज्ञान न ज्ञानाग्नि, ज्ञान का प्रतिबंध नष्ट हो गया प्रारब्ध समाप्त होने पर, उसी ज्ञानाग्नि ने अज्ञानम निशेषत दग्ध्वा, अर्थात भूयश्चान्ति विश्वमाय निवृत्ति, तो प्रारब्ध समाप्त होने पर पूरा अज्ञान की निवृत्ति, थोड़ा अज्ञान ले सर रहता है, दग्ध आत्मनो ज्ञानानंद सदैगतानम पदम, आत्मनो यत पदम परम पदम, आत्मनो अज्ञानम दग्ध्वा ज्ञान आनंद सदैगतान अनविच्छिन्नम जो परम पद तत् प्राप्नुयात, उसको प्राप्त करे हत्वा अविद्याम धिया एव इयात विष्णु परम पदम, यद परम पदम परम पदम तत् इयात, ननु एतानि वाक्यानि न क्वचिदपि घटिका स्थाने से पठ्यन्ते किंतु स्वाभिप्राय अनुसारेण स्वयमेव लिखितानि इति आशंका है, कि ये वाक्य तो कहीं घटिका स्थाने से न पठ्यन्ते, क्योंकि श्लोक में संस्कृत में जो बहुत संस्कृत विद्वान है और संस्कृत बोलने का अभ्यास है, कभी कोई श्लोक बोल देगा, श्लोक होने से कोई प्रमाण हो जाएगा, अभी क्या बहुत संस्कृत में अभ्यास नहीं, कोई संस्कृत में श्लोक बोल दिया तो कोई स्मृति का होगा प्रमाण से श्लोक बोलते हैं, अब बहुत संस्कृत बोलते समय ऐसे ही कोई श्लोक बोल दिया, अभी भी शास्त्र जैन में सब शास्त्र ग्रंथ लिखा थे पंडितों के द्वारा, संस्कृत में लिखा थे रुपया दे करके लिखाएंगे तो संस्कृत में थोड़ा लोग मानेंगे कि शास्त्र में आया संस्कृत बोलने पर, तो इसलिए ये कहते ये तो कोई अपने हिसाब से स्वयं लेकर के पढ़ दिया, ये कोई प्रमाण है, तो प्रमाण कैसे होगा, वाक्यानि क्वचित अपि घटिका स्थाने से न पठ्यन्ते, क्या पंडित स्थाने से कंडी के स्थाने से बनाया न है पहले से, इसमें तो घटी का स्थान कर टिप्पणी उसके ऊपर दिया कंडी का स्थान से, कंडी वो अभिप्राय है कहीं वाक्य किसी कांड में नहीं है, कंडी का स्थान से उसमें टिप्पणी दिया, देखो घटी का स्थान ने क्या कल्पतरा कल्पतरा भी संन्यासाधिकरण ते न पश्यंती प्रत्यक्ष तो घटी का स्थान से पठ्यमान अथर्ववाणी श्रुति, ऐसा जो कहते घटी का स्थान में पढ़ी गई अथर्ववेद में होने वाली श्रुति को वो प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, इसे कह करके तथा तंत्रवातिक में प्रयोग उत्पत्ति अशास्त्रत्वात् मीमांसा सूत्र है, इसे अधिकरण में अनुयोगेशु वेदानाम अनुयोगेशु घटिका मार्गवर्तीसु न कल्पसूत्र हीनानाम लभ्यते कृष्ण वेदना, ये वेदना है वेदता क्या है पता नहीं, वेदना तो दिया है कृष्ण वेदना कहेंगे तो वेदना तो शोक होता है ज्ञान वेदना, कृष्ण वेदना न लभ्यते सूत्र कल्पसूत्र नाम संपूर्ण ज्ञान न लभ्यते, तो वेदानाम घटिका मार्गवर्तीसु अनुयोगीसु कल्पसूत्र नाम संपूर्ण ज्ञान नहीं, अर्थात कुछ वेद ये अभी बताते क्या है, वेद मंत्र से कंठस्थ करते थे, फिर कुछ वेद मंत्र के थोड़े थोड़े लिख करके रखते थे तालपत्र में तो लिखते पोथी पूरा ग्रंथ भी लिखते कहीं थोड़ा लेकर रख दिया, इसे कहीं के श्लोक याद करते संख्या में थोड़े थोड़े चिन्ह रख दिया तो पूरा श्लोक बोलेंगे, तो इसे कहीं रखते हैं पत्थर में कहीं लिखते शिला में लेकर रखे कितने लिखेंगे थोड़ा कुछ एक दो थोड़ा चिन्ह आगे देखो टीका में अस्य टीका भट्ट समेश्वर ही नया श्रद्धा में कहा वेद कौशल जिज्ञासार्थम वेद में कुशलता जानने के लिए तत्र भाग चिन्ह लिख्यानि घटिकायाम कुंभ्याख्याम निक्षिप्य भाग चिन्ह लिख्यानि मंत्र के भाग कुछ चिन्ह थोड़ा लिख दिया किसे लेकर के रख दिया कहीं घड़ा बड़ा कुंभी बन करके कुंभी बना करके उसका घटिका कहा बड़े कुंभी बना करके रखते पहले इसे रखते थे बड़े कुंभी करके उसमें डाल दिया इसे कुंभी बनाते दक्षिण में कुंभी कहते ना हुंडी हुंडी कहते मंदिर में जो रखते हैं ना हुंडी कहते हुंडी कुंडी नहीं हुंडी और कुंडी भी तो एक कुंड घड़ा है छोटे को कुंडी, हाँ कुंडी हुंडी, हाँ हुंडी, हाँ कवर का चटा था कवर का नहीं है, हाँ सर्पिस कुंडी क्या में तो कुंडी क्या शब्द आया, कुंडी है यहाँ कुंडी दिया, कुंडी नाम को कोई घड़ा में घटिका में छोटे घड़ी में रखकर के नीचे रख दिए रख नीचे पे तत्त वेग भाग परीक्षा काले वेद भाग परीक्षा काले में तानी आकृष्ट उसको ले करके आकृष्ट लेख्य चिन्हितम पठंती अधिकार पढ़ने वाले आकृष्ट खींच करके लेख्य चिन्ह चिन्हित है उसको लेकर पढ़ेंगे अर्थात एक चिन्ह दे दिया उसके आगे बोलेंगे ऐसे करके पढ़ते। तो ये जो है कुछ बना करके चिन्ह कर रखते हैं आगे देखो दिया है इमानी घटिका स्थानानि भारतवर्षे सर्वत्र आसन कांचीनगरे भी एकम आसीदिति शिलालेखादिना अवगम्यते शिलालेख को देख रहे मानते वहाँ पहले था अद्यापि कांची समीपस्थ घटिका आचल नामना प्रसिद्धस्य क्षेत्रस्य तन्नाम प्राप्ति कांची समीप में कोई घटिकाचल पर्वत है उस नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र तन्नाम क्यों घटिका स्थान नाम हुआ घटिकाचल नाम क्यों हुआ तो नाम प्राप्ति तत्र पूर्वकालिक घटिका स्थान सद्भाव सृजयति पहले वहाँ घटिका स्थान था तो इसलिए अब घटिकाचल हो गया घटिकाचल स्थान रहे वहाँ रखते थे और कहीं से ही रखते रखते पत्र भी इकट्ठे हो जाता है तालपत्र आदि पत्थर से लिखना तो बहुत होगा तालपत्र आदि लिख कर रहते थोड़े थोड़े कहीं लिख करके और किसी कहीं कहीं है ताम्र पीतल आदि से बनाया गया कागज में कुछ लिख कर है अभी कहीं है कुछ बताते हैं सुना है कोई काकटपुर में मंगला उनके पास कुछ रखा गया उसमें कुछ लिखा गया अब जो लिखा गया उसको सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे कुछ प्रश्न करे आप जाकर कोई कुछ कोई व्यक्ति कहाँ नहीं मिलता है किसके बारे में कुछ जिज्ञासा गई जाने के बाद वो कुछ ऐसे कहाँ से निकालेंगे निकाल कर उसमें देखेंगे तो जो आपको पूछने वो जो लिखा है आपका प्रश्न हाँ हाँ सुना है हाँ आपका जो पूछना चाहते उसमें पढ़ेंगे तो उसका वो समाधान ही बता देंगे मतलब आप उनके पास गया कहीं कहा निकाला वो देखेंगे वो सब लोग नहीं पढ़ पाते उसे बोलते हैं किंतु कौन कैसे पढ़ेंगे हाँ जो कोई वहाँ ब्राह्मण कोई है उसे साधन करने वाले उसको देख करके आप क्या पूछना चाहते हो बोलेंगे उसका समाधान ही बताएंगे अभी जाकर करते करते सुनाते प्रामाणिक करके सुना विशेष व्यक्ति से सुना था हमें वहाँ गए थे वहाँ तो इसे पूछे नहीं मालूम नहीं था किंतु बाद में सुने कोई ब्राह्मण आए थे जगन्नाथपुर से ब्राह्मण हमें बताए अभी भी है देखा था हाँ कुछ है ऐसे रहता है कुछ मिल लेते थे वो सब ऐसे है तभी तो ये परंपरा चलती है परमात्मा के दर्शन ऐसे कुछ है कुछ जो आश्चर्य कोई सिद्धि ये स्मशान आदि साधन कर जो सिद्धि हुआ लगे ये सात्विक है मंदिर में उपासना करके और ये तो प्रसिद्ध अभी भी जो नवकलेवर होता है वहाँ जगन्नाथ है 12 वर्ष में वही मंदिर में जा करके पंडितों को ध्यान उपासना करेंगे तो उनको आज्ञा होगी कहाँ से नीम वृक्ष काट कर लाना तीन चाहिए तीन या चार तीन जगन्नाथ तीन मूर्ति के तीन पेड़ नीम के बड़े वृक्ष काट कर लाना पड़ेगा और वृक्ष में कुछ नियम है चिन्ह ऐसा होना चाहिए खंडित नहीं हो पक्षी उसमें बास नहीं करे जाएंगे तो सर्प मिलेगा सर्प रक्षा करता है ऐसे करके अभी वैसे परंपरा चलती है तो उसमें ऐसे कुछ लिखे तो कागज ग्रंथ है वो किसी तालपत्र आदि नहीं ताम्र गांधा होगा उसको कुछ पढ़ते हैं बहुत आने अभी तो इधर तो हिमालय में तो देवता को प्रकट कर लेते हैं जो देखें देवता दो व्यक्ति रखते हैं लकड़ी बने करके इधर बंधा हुआ कुछ अंदर और वो लकड़ी से घुमाते हैं तो देखता है वो हिलता रहता है ये लोग को पकड़े दोनों वो अंदर घुलता रहता है कोई आदमी नहीं क्यों तो देवता कुछ है फिर कभी कभी दोनों जाएंगे तो उधर जाएँ कभी इधर घूमेंगे फिर इधर जाएंगे उधर जाना पड़ेगा उन लेता है कुछ कुछ ऐसे है, देखा तो ऐसे कुछ देखते समय भी लगता है कि कोई उसको अंदर खींचता है, दो व्यक्ति से करते से नहीं लगता है, वो हिलता रहता है। कोई भागवत कथा करते थे तो वहाँ देवता को बुलाए थे, जैसे हम गए थे उत्तरकाशी के पास, तो उसमें ऐसे कुछ देवता बुला कर देवता वहाँ रखे, देवता बुला कर वहाँ रखेंगे उनकी, वो तो आएंगे देवता तो आशीर्वाद दे के कुछ। तो ये मतलब ये कहने का है, इसे घटिका स्थान में जो है उसमें तो कहीं मंत्र नहीं है, खाली अपने लेकर पढ़ा, इसलिए कहते प्रमाण देते इति मूल में स्वाभिप्राय अनुसार स्वयं लिखिता नहीं इति आशंका हो इति भाल्लवी शाखायाम श्रुतिवाक्यमधीयते सर्वकर्म निराशेन तस्माद् आत्मधियो जनी। इति सर्व इति श्रुतिवाक्यम बाल्यवी शाखायाम अधीयते तस्मात् सर्वकर्म निराशेन आत्मधियो जनी है, सर्वकर्म त्याग से ज्ञान की उत्पत्ति। यथोत श्रुति स्मृति नाम तात्पर्य महा, यही तात्पर्य सर्वकर्म निराशेन आत्मज्ञान। श्रुति स्मृति वाक्यानां संन्यासस्य ज्ञान हेतुत्वा बाधितुं तत्वा ज्ञान हेतुता, श्रुति स्मृति वाक्य में संन्यास ज्ञान हेतु तो कथन करने वाले, इसलिए आत्मज्ञान कर्म त्याग में उत्पन्न होगा। तसे ज्ञान उपाय थे स्मृति अंतरमा संन्यास से सत्यानृत तथा सर्वसन्यासपूर्वक आत्मन्वेषण साक्षा दापस्तंभो ब्रवीन मुनि। सत्यानृतेति तथा सर्वसन्यासपूर्वकम आत्मनो अन्वेषण आपस्तंभो मुनि अब्रवीत साक्षात आत्मन अन्वेषण सर्वसन्यासपूर्वकम आत्मन अन्वेषण अब्रवीत मुनि आपस्तंभ साक्षात सर्वसन्यासपूर्वकम आत्मनो अन्वेषण अब्रवीत। तो सत्यानृतेति सत्यानृत थोड़ा प्रतीक ले लिया, सत्यानृते सुख दुखे वेदानिमं लोकम अमुंच परित्यज्य आत्मानम अन्विच्छेद इति वाक्येन आत्मज्ञान उद्दिश्य संन्यासपूर्वकम श्रवणादि अनुष्ठेयम् आपस्तंभो भगवान ऊचिवान। आपस्तंभ धर्मसूत्रकार ने कहा सत्यानृते सुख दुखे वेदान इमं च लोकम अमुंच सब सब धर्म अधर्म सत्यानृते दुख दुख साधन वेद लोक अमुंच परलोक इच्छा से छोड़ करके आत्मान मन निश्चित आत्मा अनुसरण करें तो संन्यास ब्रोक सब छोड़ने में तो संन्यास आत्मज्ञान उद्देश्य संन्यास ब्रोकम श्रवणादि अनुष्ठेय आपस्तम मुनि ने कहा। तथा शब्द समुच्चयात सत्यानृत्य इति तथा सत्यानृत्य तथा सुख दुख वेद इत्यादि श्रुतार्थानुपपत्या अयमर्थ न कल्प्यते किंतु वचवृत्ति भाति इत्यात केवल श्रुति अर्थात्पत्ति से ही अर्थ नहीं, शब्द स्पष्ट कहती है साक्षात अब्रवीत आपस्तमन साक्षात कहा। तदुक्तेश्च विश्वासार्थम तस्य ज्ञानातिशयवत्वं दर्शयति उनके उक्ति में विश्वास के लिए ज्ञानातिशय कहते मुनि आपस्तम सामान्य नहीं मुनि। ननु काम्यानां कर्मणां न्यासमिति उपक्रम्य नियतस्य तु संन्यास कर्मणोपपद्यते गीता में आया, नित्य कर्म का संन्यास नहीं करना चाहिए। इति वदता भगवता काम्यादि त्यागेपि नित्यादि त्यागो नानुमत भगवता अनुमतन नित्यकर्म त्याग नित्यानमिति तथा च काम्यादि त्यागस्य ज्ञान हेतु ते भी काम्य कर्म ज्ञान हेतु हो जाए न नित्यादि त्यागस्य तदितता नित्यादि त्याग ज्ञान हेतु नहीं इति आशंक्य श्रुत्यंतरमः न ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः। न शान्तमानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। ये तो मंत्र है कठोर न अविरत दुश्चरिता तो अविरत अशांत न समाहित अशांत मानस न प्राप्त प्रज्ञान है ना एर न अपने आत प्रज्ञान से प्राप्त करे। 22 में 22 हाँ दुश्चरितम निषिद्धम कर्म तस्वाद अनुपर तो न श्रवणा तो अधिक्रिय अधिकारी नहीं श्रवण करे। अशांत काम्य अनुष्ठानशील काम्य कर्मता है तो भी सभी तत्र न अधिकारी असमाहित विदित्व अत्यक्त नित्यादि कर्मा विदित्व विधिपूर्वक त्याग संन्यास जो असमाहित मतलब समाहित नहीं मात्रा में मतलब कर्म कर रहा है सभी न तस्मिन अधिकारी श्रवण के लिए। अशांत मानस हो बाह्य विशेष अव्यापृत चित्त व्यापार मानव शांत नहीं मतलब विषय में व्यापार है अव्यावृत व्यावृत नहीं हुआ सोपि श्रवणादि अनधिकारी तस्मिन् अनधिकृतश्च अकृत श्रवणादि आत्मिकत्व ज्ञानेन नित्यमुक्तम आत्मानं न आप्नोति। तो यहाँ तो श्रवणादि में अधिकारी के लिए जोड़ दिया वहाँ तो एनम आपने याद प्राप्त नहीं करता है नहीं करता उसका साधन नहीं करेगा इसमें साधन नहीं करता है तो फल भी प्राप्त नहीं करेगा करके सीधा अधिकार के लिए जोड़ दिया अधिकार नहीं श्रवण करने के लिए और श्रवणादि अनधिकारी तस्मिन् अनधिकृतश्च अधिकार नहीं तो अकृत श्रवणादि श्रवणादि नहीं किया तो आत्मिकत्व ज्ञान है ना नित्यम उत्तम आत्मान प्राप्त नहीं करता है आत्मिकत्व ज्ञान नहीं होगा हेतु अभाव है ना ज्ञान अभाव श्रवणादि नहीं होगा तो ज्ञान नहीं कर्मशिला नाम ज्ञान अनधिकारोक्ति अनधिकारोक्ति मुख्य न त्यक्ता शिष्य क्रिय संन्यासी न तद अधिकारो अनंतर वाक्य से दर्शित कर्म में करता है तो ज्ञान में अधिकार नहीं करने से इसके द्वारा त्यक्ता से सक्रिय से त्यक्ता से सक्रिय है ना सन्यासी में उसका अधिकार है ये कथन हुआ। भगवता तो शुद्धि है तो नित्यादि अनुष्ठान से स्तुतिष्ठा जो नियत से तो संन्यास कर्म नोपद्य थे अंतगुण शुद्धि के लिए नित्य कर्म है शुद्धि है तो नित्य कर्म उसका अनुष्ठान उसकी स्तुति के लिए उसका त्याग नहीं करना चाहिए। नन्न विविधिशा वाक्यन कर्मणाम ज्ञान हेतुत्व विनियोगात गोदहन न्यायन कर्माधिकारी व ज्ञानाधिकारी न त्यक्त कर्म इत्यतः कर्मणाम ज्ञान हेतुत्व विनियोग हुआ विविधिशा यज्ञ दान विविधिशंति तो ज्ञान हेतु हो गया कर्म विविधिशा वाक्य से गोदहन न्यायन कर्माधिकारी व ज्ञानाधिकारी जो कर्म का ज्ञान के हेतु बताया जो कर्म में अधिकारी वही ज्ञान में अधिकारी होगा कर्म करे उस समय ज्ञान प्राप्त करे। गोदहन न्याय न गोदहन न पशु काम से या दस पुनः से कर्म करता है जो अधिकारी वही गोदहन में अधिकारी होगा पशु कामना के लिए। इसी प्रकार यहाँ भी जो कर्म कर रहा है वही कर्म से ज्ञान प्राप्त करेगा वही अधिकारी होगा गोदहन न्याय न कर्माधिकारी भी ज्ञानाधिकारी न कि त्यक्त कर्मा अर्थात सन्यासी क्यों कर्म क्यों त्याग करेगा कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए वेदानुवचनादीना विनियोगोक्ति यत्नतः भिन्नाधिकारिता लिंगम कर्मा कर्म विज्ञान कांडयोः वेदानुवचनादिना विनियोगोक्ति अत्यंत वेदानुवचन ब्राह्मण विविधिशांति का विदिशा के लिए वेदानुवचन दिया कर्म विज्ञान कांडे हो भिन्नाधिकारिता लिंगम विनियोगोक्ति यत्न ही लिंग है चिन्ह हुआ जो वेदानुवचन आदि विविधिशा के लिए बताया तो कर्म कांड कर्म का अधिकार भिन्न और ज्ञान कांड का भिन्न भिन्न ज्ञान वेदानुवचन कर्मणाम ज्ञान साधनत्वेन विनियोगुक्तो विविदिशा वाक्य से तात्पर्य दृष्टि ज्ञान साधनत्वेन कर्म का विनियोग हुआ न कर्माधिकृत से ज्ञानाधिकार ज्ञान साधन कर्म हुआ कर्म अधिकार ही या ज्ञान अधिकार नहीं किंतु कांडे और ऐसे विनियोग बिना अधिकार तो गमय थी बिना अधिकारी पहले कर्म से जिज्ञासा तभी ज्ञान के सब नादि न इस दर्शादि अधिकृत से अप्रणयनाधिकारी दर्श पुनवास तत्र विनियोग दर्शादि अधिकृत से अप्रणयनाधिकारी दर्शादि दर्श पुनवास जो अधिकारी उसका अप्रणय में अधिकार हुआ दस पूर्णमास में तत्र विनियोग तत्र अप्रणय में दस पूर्णमास का विनियोग नहीं पशु पशु कामना के लिए दस पूर्णमास का विनियोग नहीं होता है दर्शादि अधिकारी हो तो गोदन पशु काम हुआ एवं कर्माधिकृत से ज्ञानाधिकारी कर्मणा तसे विनियोग हो न सद कर्माधिकारी होने से ज्ञान अधिकार होगा आगे किंतु ज्ञान में कर्म का विनियोग नहीं जैसे दस पूर्णमास अधिकारी होने पर गोधन है पशु काम से पशुफल के लिए गोधन पात्र किंतु उसके लिए दशपूर्णनाश का भी नहीं होगा पशुफल के लिए पशुफल पशुफल का साधन दशपूर्णनाश नहीं हुआ दशपूर्णनाश अधिकारी होकर के जल गोधन पात्र रखा पशुफल के लिए पशुफल का साधन कौन हुआ अप्रणयन गोधन पात्र दशपूर्णनाश का पशुफल के लिए विनियोग नहीं हुआ हाँ उसमें होता है तो ठीक है दस पूर्णमास कर्म करेगा तो गोधन पशु काम के लिए प्रणयन हुआ वो अधिकारी उनसे हुआ किंतु उसके लिए विनियोग नहीं हुआ किसे पशु फल के लिए दस पूर्णमास का विनियोग नहीं हुआ इसी पर कर्म में कर्म करेगा तो विविध दिशा होने पर ज्ञान प्राप्त करेगा तो किंतु ज्ञान के लिए कर्म का विनियोग नहीं हुआ यह कर्म अधिकृत से ज्ञान अधिकार है किंतु कर्मणाम तस्मिन् विनियोगो न स्यात् अर्थ अप्रणयनाधिकृतस्य दर्शाद्यधिकृतते भी तस्य तस्मिन् विनियोगवत् तो अप्रणयनाधिकारी ही दर्शादि में अधिकारी दर्शादि अधिकारी है तस्मिन् विनियोगवत् तो दर्शादि अधिकारी होने पर अप्रणयन करता है कर्माधिकृतस्य ज्ञानाधिकारी भी कर्माधिकारी ज्ञानाधिकारी तेषां तस्मिन् विनियोगो स्याद् इति यत् कर्मणाम ज्ञान विनियोग होना चाहिए इति जन तस्य पृथक फलाभावात कर्मणाम तो फलवता में वसायिक पृथकत्व न ज्ञान विनियोगात यहाँ जो अप्रणयन उसका कोई पृथक फल नहीं है कर्म के लिए तो होगा और गोधन पात्र लिया तो उसका अलग फल नहीं फल तो केवल वो जो कहा गया गोधन ने पशु काम से तस्य वहाँ पृथक फलाभावात पृथक फल नहीं है गोधन पात्र का उसके लिए हुआ कर्मणाम तो फलवता में वो कर्म का फल है उसको वाक्य भेद करके विविध दिशा में उपयोग किया गया जो कर्म फल देने वाला स्वर्ग आदि उसको ही वाक्य भेद करके अलग पृथक वाक्य पृथक करके विविध दिशा के लिए किया इसका फल है वहाँ पशु गोधन पात्र का कोई अलग फल था पशु काम के लिए फल ऐसा नहीं हुआ गोधन का पशुफल के लिए विनियोग किया गया यहाँ ज्ञान के लिए कर्म का विनियोग नहीं कर्म का फल अलग है और वहाँ संयोग पृथक तो करके विविध किया तो न भेद है देखो अप्रण तस्य पृथक फलाभावात अप्रणयन गोधन पात्र में पृथक फल नहीं कर्मणाम तो फल बता में वो कर्म का फल है संयोग पृथक तो न वाक्य से पृथक तो करके ज्ञाने विनियोग किया कर्म का अत विविध दिशा वाक्य वाक्यो विनियोग भिन्नाधिकारित्व कांडो सूचयति यज्ञ ने विविध शांति कहने से यहाँ जो विनियोग किया दोनों कांड में कर्म कांड ज्ञान कांड में अधिकारी भिन्न है नन कर्मणाम ज्ञान हेतुत्व ने विनियोगात न तत्त्याग से हेतद हेतुत्व तो ज्ञान हेतुत्व ने कर्म का विनियोग किया गया विविध शांति फिर कर्म त्याग उसका हेतु नहीं होना चाहिए ज्ञान का न खोल एक से भावा भाव एक से निकाले हेतु तया संबंधित भाव और अभाव दोनों कर्म हेतु ही ज्ञान का और कर्म त्याग भी ज्ञान का है तो दोनों तो नहीं होगा तथा ज्ञान ज्ञानोत्पत्त्यादि का लिंगाद यतस्तद्धेतुमात्रकम् गम्यते न विशेषतः कर्मे वीति न गम्यते ज्ञान उत्पत्ति लिंगाद यत तद हेतुमात्रक गम्यते ज्ञान हेतुमात्रक कर्म में है न विशेष अतः कर्मे वैते न गम्यते कर्म ही ज्ञान का साधन ऐसा नहीं होगा। ज्ञान उत्पत्ति लिंग से कर्म में ज्ञान हेतुता मात्र गम्यते अतः विशेष कर्मे वैते न गम्यते केवल कर्म ही साधन होगा ज्ञान के लिए ऐसा नहीं हेतु है। धर्मा सुखम च ज्ञानम च इति ज्ञान उत्पादकत्वम कर्मणाम गम्यते कर्म ही ज्ञान उत्पादकत्व विविदिशा वाक्य तो विविदिशा हेतुत्वम ज्ञान उत्पादकत्वम हो गया विविदिशा होंगे विविदिशा हेतुत्वम यस्य ते चत्वारिश संस्कार इति संस्कारत्वम ये भी कहा गया ज्ञान के लिए अनुपतमना एव भवति पावनानि मनुष्यनाम ये मनुशुद्धिकर बताया कर्म एवं कर्मणो ज्ञान उत्पत्ति विविदिशा संस्कार शुद्धि लिंग दृष्टि तस्य ज्ञान प्रति हेतुता मात्र गम्यते ज्ञान प्रति सामान्य हेतुता है कर्म विशेष नहीं न कर्मेव ज्ञान हेतु रीति विशेषति कर्म ही ज्ञान हेतु विशेष नहीं तत्याग से भी तद हेतुत्व गमक श्रुत्यादि कोप प्रसंगा कर्म ही यदि हेतु कहेंगे कर्म त्याग ज्ञान का हेतु नहीं होना चाहिए क्योंकि तद हेतुत्व गमक श्रुति विरुद्ध प्रसंगाद कर्म ही ज्ञान हेतु ऐसा नहीं तस्मात् कर्माणि शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतु है तब शुद्धि के द्वारा और कर्म त्याग कैसे ज्ञान हेतु संन्यासत्व श्रवणादिति कर्तव्यतया साक्षादिति विभागी कर्म तो संन्यास हो गया साक्षात हो गया श्रवणादि के द्वारा द्वयोः साधनत्व उपपत्ति इत्यतः कर्म भी साधन परंपरा से और कर्म संन्यासी भी साक्षात श्रवणादि हेतु होकर के न विशेष इत्यस्य व्याख्या कर्मे वैति न गम्यते कोई विशेष नहीं कर्मेव ज्ञान साधन ऐसा नहीं उभय प्रमाणानुरोधात उभयोरपि कर्म त्यागयोर ज्ञान हेतुत्व मुक्त्वा दोनों से कर्म और त्याग दोनों ज्ञान हेतु त्याग से तद हेतुत्व श्रुत्यंतर वह कर्म त्याग ज्ञान का हेतु मुंडो परिग्रहो संगो बहिरंतः शुचिः सदा ब्रह्म भूयाय भवति परिव्रादिति च श्रुतिः मुंडः अपरिग्रह असंग बहिरंतः शुचि ब्रह्म भूयाय भवति परिव्राद इति श्रुतिः श्रुति को अर्थ से दे दिया सत्शिखा राहित्यवद यज्ञोपवीतादि अभाव महा अपरिग्रह सशिखम वपनं कृत्वा बहिश्रोत्र त्यजित बुध शिक्षा के साथ मंडन करके बहिश्रोत्र इति ही श्रुति अंतरे जावार श्रुति में गृह क्षेत्रादि परिग्रह अभावेपि तद विषय आसक्ति संभवती तन्यासार्थम असंग मुंडो अपरिग्रह असंग गृह क्षेत्रादि तो परिग्रह नहीं आसक्ति संभव है इसलिए कहा हाँ असंग आसक्ति भी नहीं है यथेष्ट चेष्टा प्राप्ति प्रत्याह बहिर्अंत शुचि सब छोड़कर यथेष्ट चेतनाएं सपवित्र है उक्त संन्यासी श्रवणादि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार योग्यो भवति त्याह संन्यासी श्रवणादि के द्वारा ब्रह्म भूयाय भवति परिव्राट अथ परिव्राट विवर्णवासा मुंडु अपरिग्रह शुचि रद्रोही भक्षानो ब्रह्म भूया भवति थी जावार श्रुति होता परिव्राट विवर्ण वासा विवर्णम वास ये यस्य विवितम वर्ण विवित वर्ण यस्माद वास तदवास विवर्णम विविक्तम विगतम अभिगतम अतः वर्ण नष्ट हो गया ऐसे वस्त्र और विवर्ण वासो यस्य, जिसका वस्त्र विवर्ण है, जिसके वस्त्र विवर्ण मतलब और वर्ण को हटा दिया, तेज को हटा दिया, मिट्टी लगा करके चमक को हटा दिया इसलिए मिट्टी गिरू लगते हैं ना, काशा वास सतत आया। व्यवहार ही होता है तो होता है। नहीं होता है तो ही तो विभिन्न है, और अलग अलग कलर रंग पहनने वाले एक प्रकार का रंग नहीं पहनते, और व्यवहार में तो थोड़ा जो रंग डाई करते उसमें थोड़ा चमक आ जाता है, नहीं तो गेरू लगाने से नहीं है, गेर में थोड़ा रहता है, गेरू में भी अच्छा दिखता है। क्या क्या है नहीं विवरण तो चमक होता ना, किंतु काशा भाषा सतत तो, काशा शब्द आया हाँ नहीं तो इसके लिए आया विवरण भाषा तो किसी भी रंग में तो विवरण भाषा वस्त्र घटाने के कुछ रंग रंग लगा दिया, कोई काला पहन लिया, कोई हरा पहन लिया, कोई पीला पहन लिया, कुछ भी हो जाएगा, इसे काशा भाषा सतत आया गैर का। हाँ उसका मुख्य उद्देश्य है चमक हटाना, कोई थोड़ा अधिक जो आगे बढ़ जाते हैं ना फिर गेरुआ से छोड़ करके अपने कहाँ पहनते, कोई महात्मा ऐसा है क्या काशी में है चिन्मय मिशन का है कोई मालूम है सफ़ेद वस्त्र पहनता है कि साधु पंडित है, कोई पढ़ना चाहिए तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वहाँ रहने के लिए सफ़ेद वस्त्र वहाँ रहे, और बाहर से आकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हाँ एक साधु कोई है अभी भी है सफ़ेद पढ़ता बोलता है कपड़ा में क्या है, इसे कह कपड़ा में क्या है, भक्त लोग सोते हैं हमारे कपड़ा में क्या है, तो कपड़ा में कुछ नहीं में क्या है, उनके गुरुजी को मालूम नहीं था कपड़ा में क्या है, इनको समझो नहीं अभी समझो आए कपड़ा में कुछ नहीं है, उनके गुरुजी तो कैसे वस्त्र पहनते थे, और ये अभी अभी तक पहने अभी समझ आए कपड़ा में कुछ नहीं, तो कपड़ा में कुछ नहीं तो फिर कुछ ही पहन ले, साड़ी भी पहन लो, पैंट साड़ी पहन लो इसे आया तो जो स्थिति परमहंस स्थिति जिस स्थिति में कुछ करने के लिए विरक्त है, कहाँ कपड़ा मिला पहन लिया, कहीं है नहीं घूमता ऐसा, पास में कोई साधन नहीं, कहीं रास्ता में मिला गिरा पा वो पहन लिया पागल जन, तो उस समय तो और कुछ नहीं वो भावना, लेकिन सब व्यवस्था व्यवहार सब करके जान करके कोई पहनना वो तो ठीक नहीं, वैसे व्यवहार में जब बिल्कुल विरक्त है तो उसको पता नहीं कपड़ा कभी पहना है कभी नहीं पहना, कभी ऐसे मिला कुछ गांव में जाता भिक्षा में कोई कपड़ा मिला उसको लपट लिया, तो समारोह रंग करना साधन कुछ नहीं कुछ करना नहीं बिल्कुल स्थिति में है तो कुछ पहन लिया, कभी पैंट भी पहन ले पैजामे पहन ले कपड़ा पहन लिया, किंतु और वो जो कोई साधन गंगोत्री आदि में थे सब कुछ है घर में हो, और बाहर के समय देख धूप आया कपड़ा निकाल कर बैठेंगे हम अवधूत बनते, अवधूत दिखाने के लिए अवधूत, वो अवधूत नहीं है सब व्यवस्था है, वो जो कुछ जरूरत नहीं सही है, अब यदि इस प्रकार अवधूत है वस्त्र कभी पहनने का नहीं पहनने का मिलना नहीं मिलना कुछ नहीं तो अलग हुआ था, और सब साधन हो करके कभी नहीं पहन लिया अवधूत हो गया, ऐसा कभी पहने नहीं पहने कोई उसमें जरूरी नहीं, किंतु केवल उद्देश्य हो जाए तो दिखाने के लिए उठेंगे नहीं, और इसी प्रकार से वेश भी बनाना, वेश बनाने के लिए दाढ़ी वाला जटा बन गया कोई बात नहीं, और सब होने के बाद भी उसको वेश साइज करके वेश बनाना क्या करते ऐसे ऐसे करते क्या कटिंग करते करते हैं ना कुछ माता है मूछ बढ़ जाए तो खाने पीने लगेगा इसको काटेंगे तो दिखता है इधर दाढ़ी रखा उधर काटा हो मुसलमान जैसे दिखता है ऐसे चित्र में दिखते फोटो में दिख जाता है, कुछ लोग उनके फिर उनके शिष्य परंपरा में सब लोग ऐसे ही कुछ लोग चलते हैं, बहुत कोई नहीं करते कुछ लोग करते हैं, जटा बनाते हैं देखा और शीशाले में देखा था एक बाबा आया था जटा कितने बड़ा ऐसा करके इधर लेकर के उठा करके यहाँ रखा है और इतने बड़ा है, मोटा भी है। हाँ मतलब इतना लंबा है तो फिर ऐसे लग गया जैसे कंबल आदि कुछ पकड़ा हुआ। और कभी इसे ले करके ऊपर से आया, ऊपर से ला करके ऐसा कुछ घुमाया, ऊपर से जटा है, जटा ऐसे आ करके फिर ऊपर जा करके इधर रखा है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखा था बहुत बड़ा वो। और वो कोई कोई तो हम बनाते हो गए खड़े होने पर वो नीचे लगता है, लटकता है, जटा है, तो इसे देखा था, यही हम देखा था। अभी है क्या नीचे लटकता है? हाँ वही हो, हाँ कुछ जोड़ा करके बना देते, कुछ जटा है बाहर बढ़कर कितने नहीं होगा, उसे कुछ मिला करके बनाने वाले कुछ बना देते हैं। ओ भगवान रामचंद्र जी पहले गए थे बटर के दूध लगा कर जटा बनाए थे, कहते हैं ना ऐसे, वो लोग कहते हैं बटा जटा बनाना भी प्रामाणिक शास्त्रीय। दसम पंक्ति पर अथच अत्र परिव्राज इति पारिव्राज्य उत्पत्ति विधि अत तद्धर्म विधि आगे तद्धर्म विधि पारिव्राज्य उसके बाद धर्म दर्शित श्रुतिस्मृति नाम विविदिशा संन्यास विषयत्व दर्शन मानमय निगम इति। विविदिशा संन्यास के लिए ये श्रुति स्मृति है, ज्ञान होने की बात अलग है। मानम च मेयम च मानमय निगम इति इत्यादि इत्यादि श्रुति वाक्यानि स्मृति सह कोटिश ज्ञानाय विदधत्युच्च संन्यासं सर्वकर्मणां कोटिशः स्मृतिभिः सह इत्यादि श्रुतिवाक्यानि सर्वकर्मणां संन्यासं ज्ञानाय उच्चैः विदधति। कोटिशः स्मृतिभिः सह श्रुतिवाक्यानि, कोटिशः श्रुतिवाक्य के साथ जोड़ सकते हैं, तथा कोटिशः स्मृतिभिः सह स्मृतियों के साथ श्रुतिवाक्या इत्यादि श्रुतिवाक्यानि ज्ञानाय सर्वकर्मणां संन्यासं उच्चैः विदधति। विदधति बहुवचन दधाति दत्त दधति विदधति विदधाति विदत्त विदधति बहुवचन इत्यादि ही श्रुतिस्मृति नाम संन्यास विधो तात्पर्य उच्चैर्विदधति। अत्र च चतुर्विधो विधिर् मिथो अव्यविचारात् उच्यते। विधान ज्ञान विदधति विधान करते, विधान करने से उत्पत्ति विधि विनियोग अधिकार प्रयोग विधि चार प्रकार विधि है इसमें विधत्ते विधान करते थे, विधान करने से चतुर्विध विधि मिथो अव्यभिचारा उच्यते। विधि है तो परस्पर संबंध है, अभिचार हो जाएगा, उत्पत्ति विधि अधिकार विधि प्रयोग विधि विनियोग विधि चार है। मुमुक्षोर मोक्ष साधनम ज्ञानम अपेक्षमान से संन्यास विहित, मोक्ष साधन ज्ञान चाहता है संन्यास। श्रुतिस्मृतिभ्याम इति वदता कांडो साधनादि भेदन भेद उक्त, कर्मकांड ज्ञान करने में साधन भेद कहा, क्योंकि वहाँ कर्म करने के लिए अलग, यहाँ तो कर्म संन्यास। इदानीं तदप्य अशेषत शुद्ध्यम इत्यादि विषदयितुं शुद्ध्यम अनुभूति, इदानीं तदप्य अशेषत शुद्ध्यम इत्यादि विषय, तदप्य अशेषत शुद्ध्यम इत्यादि कहीं आया विषद कुछ है दिखाए संख्या लिखे तदप्यशेषत अशेषत चौद्यम केवल बीस यहाँ बीस तो अभी आया ये तो नहीं है, एक सौ बीस ना खाली बीस, एक सौ बीस में तो नहीं केवल बीस हो जाता नन्नभिदेन्मुक्ति गृह्णीय विधि लक्षण कार्य बिना अधिकार ना पीज ये तो नहीं विषय में तो नहीं। इदानीं तदप्य अशेषत चौद्यम आगे होगा चोद्यते आगे देखो इधानी तदप्य अशिष्ट चोद्यम विषय देते यच्च अभानी आक्षेप का समाधान कहने के लिए आगे कहेंगे इसे होगा तत्प्यशिष्यते चोद्यम अग्रे निराकरिष्यते इसे कुछ होगा यहाँ से अभानी जो पहले कहा था बीच कर क्या केवल बीच क्या बोलो पढ़ो उसी में के आगे दो तीन श्लोक आगे देखो यच्चोद्यम ये नहीं ये जो दिया है तदप्य अशेषत चोद्यम नहीं ये तो चोद्य तो हुआ तदप्य अशेषत चोद्यम ऐसा होना चाहिए आगे दो तीन चार श्लोक आगे पहले आक्षेप करके वो तो श्लोक क्या होना चाहिए तदप्य अशेषत चोद्यम अग्रे निराकरिष्यते ये जो आक्षेप है सारे आक्षेप का निराकरण आगे किया जाएगा इसे कहा था जो पहले कहा था उसका स्पष्टी कर दीजिए विश्राद तुम शोध्यम है न बहुत ही पहले आक्षेप क्या था आक्षेप का निराकरण आगे करेंगे इसे कहा गया था और कितने मेरा ये जो आप श्लोक पढ़ते हो कितने पृष्ठ टाइम बोलो पृष्ठ अच्छा उसमें दो तीन चार श्लोक आगे देखो और मिल गया देखो 31 देखो तदप्य अशेषतश्चोद्यम ऊर्ध्वम उन्मूलयिष्यति मिला तदप्य से सत चोद्यम ऊर्धम उन्मूलयिष्यति अभी कहाँ चल रहा था तदप्य से सत चोद्यम तदप्य से सत चोद्यम ये इत्यादि कितने संख्या है केवल 31 हाँ नहीं नहीं अभी जो चल रहा है केवल 31 इत्यादि विषय दे तो चौद्य पहले चौद्य का अनुग्रह यच्चा यच्चा भाणी बिना कार्यम नाधिकारो निरूप्यते दोषोयम अपि नैव स्याद् ज्ञानोपाये यथोदिते यच्च अभाणी तोया कार्यम बिना अधिकारो न निरूप्यते अयमपि दोष नैव स्यात् यथोदिते ज्ञानोपाय अयमपि दोष न स्यात् ये पूर्व पिछले ने कहा था विधि के बिना कार्यम बिना अधिकार निरूपण नहीं होगा अयमपि यथोदिते ज्ञानोपाय नैव स्यात् ज्ञानोपाय संन्यास उसके लिए ये दोष नहीं है कि विधि के बिना अधिकार नहीं करके यच वाणी कार्याभावे अधिकारी अभावात मुमुक्षुरपि तेन भाव्यम कार्याभाव अधिकार नहीं होगा ऐसे कार्य होना चाहिए कर्मण्य कर्मण्य ऐश्वर्य से तदधीनत्वाद कर्मणि ऐश्वर्य से तदधीनत्वाद कर्मण में अधिकार कब आएगा कार्य होगा तो अधिकारी होगा तदुपगम च साधनाद्यम फिर दोनों के अंदर में साधन आदि अधिक दोनों में यदि अधिकार यदि मानेंगे ऐश्वर्य होगा कर्म करने के लिए वही ज्ञान में अधिकार होगा सो ज्ञान उपाय व मुमुक्षु अधिकार सिद्ध है कार्य मिश्रते ज्ञान में सिद्धांति कहता है मुमुक्षु का अधिकार सिद्धि के लिए ज्ञान उपाय में अधिकार सिद्धि के लिए विधि चाहिए अथवा ज्ञान वा कार्य के बिना अधिकार नहीं होगा ज्ञान साधन में अथवा ज्ञान वा तत्र आद्यम दुषयति ज्ञान उपाय में अधिक नहीं होगा दो स्वयं ज्ञान उपाय यथोदिते अयम दोष न ज्ञान उपाय के लिए कार्य की कोई जरूरत नहीं ज्ञान से उपाय संन्यास पूर्व के श्रवणा दू संन्यास पूर्व श्रवणा दिए ज्ञान क्या उपाय उसमें पूर्व कार्य बिना न अधिकार अस्तित्व अयम दोष न संभवति कार्य के बिना अधिकार इसमें दोष नहीं तथा श्रोतव्य इत्यादि कार्य उपलम्भात श्रोतव्य इत्यादि विधि है श्रवण में, न से वेदांता नाम कार्यपरतम, तो फिर वेदांत कार्यपरक हो जाएगा श्रोतव्य कौन से इतना। दर्शादि प्रकरणे वाक्य भेदम कृत्वा मलबद वासस्व व्रत कलाप विधानवद अत्रावि वाक्य भेद उपगमात। ये श्रोतव्य आदि विधि श्रवण में विधि हो गया, साधन तो विधि है ही, ज्ञान ही विधि नहीं कि तो साधन विधि है। अभी कहेंगे विधि पर कार्य पर हो जाए वेदांत इतना, दर्शादि प्रकरण में मलबद वासा व्रत कलाप विधानवत, वहाँ विधान किया वाक्य भेद से। टीका में टिप्पणी में दिया है मलबद वासा न संबधित न सहासित, तो मलबद वासा व्रत कलाप विधियादि दर्शादि प्रकरण में मलबद्ध महिला वस्त्र मतलब धोना आदि नहीं इसे पहन लेना, उसमें मलबद्ध वासा पुंसा मलबद्ध वासो यस्य स मलबद्ध वासा तेन स न संबधित न सहासित तेन स, उसे बात नहीं करें साथ नहीं बैठे, ये तो मलबद्ध वास वाले के साथ तस्या धर्म वेद विधान किया। तो यहाँ जो मलबद्ध वास कर विधान किया वाक्य भेद करके अलग विधान किया, इसी प्रकार यहाँ भी श्रवण के लिए विधि मानेंगे, किंतु वेदांत सब विधि पर नहीं कार्य पर नहीं होगा। व्रतकलाप विधि ना के समान अत्र भी वाक्य भेद, तो वेदांत कार्य पर नहीं किंतु श्रवण में विधि माना श्रोतव्य, द्रष्टव्य में विधि नहीं है। न च संभवते एक वाक्य वाक्य भेद अयुगात ना भी श्रवणाद विधि रीति वाच्य पूर्व विषय कहेगा, एक वाक्य तो हो सकता है तो वाक्य भेद नहीं होगा, वाक्य भेद क्यों करना, इसे श्रवणादि में विधि नहीं थे न। तदभाव मुमुक्ष प्रभुतिर अवैधत्व है न, तो मुमुक्ष की प्रवृत्ति नहीं होगी विधि प्रभुत्व। यादृच्छिकत्व प्रसंगात वेदांत विचार कर्तव्यता परस्य च आद्य सूत्र से अनुपत्यापतात, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में कर्तव्य वेदांत विचार कर्तव्यता कहा, तो विधि नहीं हुआ तो सूत्र विधि श्रुतिमूलक नहीं होगा, सूत्र तो श्रुतिमूलक चाहिए, तो श्रुति वेदांत विचार में विधि होनी चाहिए, तो श्रोतव्य में श्रवण में विधि, आत्मा बारे द्रष्टव्य कहकर दर्शन का अनुवाद करके श्रवण में विधि है श्रोतव्य। एक का ही मत है श्रवण का अर्थ ज्ञान करेंगे तो विधि नहीं होगी, तो नहीं होगी तो उसका फिर साधन में विधि हो जाएगी। ज्ञान में कैसे आदि मध्य अवसान था ब्रह्मात्म ने तात्पर्य मिति दी श्रवण, ऐसा दी ज्ञान कहेंगे तो फिर उसमें विधि नहीं होगी, नहीं होगी तो जो तात्पर्य ज्ञान में विधि नहीं हुई, तात्पर्य दी को श्रवण कहेंगे तो विधि नहीं, श्रवण मतलब तात्पर्य ज्ञान में विधि नहीं, किंतु जो सुनना गुणमुख उसमें विधि हो जाएगी। श्रवण का अर्थ तात्पर्य ज्ञान, तो तात्पर्य ज्ञान में विधि नहीं, श्रवण विधि नहीं क्या था तात्पर्य निश्चय में विधि नहीं, तात्पर्य निश्चय का साधन जो श्रवण उसमें भी दिए। ओ